मोहब्बत की है क्या जाने ना जाने ना। पीर मोहब्बत की है क्या पीर मोहब्बत की है क्या पीर मोहब्बत की है क्या जाने ना जाने ना। पीर मोहब्बत की है क्या जाने ना जाने ना।